شہر میں آپ کے خلاف سے جیسے بنو خدا اور باپ بعض اندر سے آپ کے مخالف تھے جیسے بنو بک اور بعض ظاہر میں آپ کے ساتھ تھے اور باطن میں کفار کے یہ تھے منافقین. قبائل بنو نذیر قبائل یہود میں درجہ بدرجہ داخل کی اور ان کے ساتھ ان کا ان کی بدرجہ کا بدلہ دیا گیا. بنو قینقاع نے بدل دی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلاوطن بنو نذیر کی بدل دی کی اس کی شکل کیا ہوئی اس میں تو روایتیں پہلے مقاص کے شیر عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ ابو برا مالک ابن عامر الملقب بملاعب الاسیم آپ کی خدمت میں آیا, آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی, اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن ظاہری کا اظہار بھی نہیں کیا بلکہ یہ کرنے لگا آپ ہمارے علاقے میں تو آپ بھیج دیجیے وہاں نہ رہوں گا. آپ نے بخاری و مسلم کی روایت کے بیان پر 70 صحابہ کی اجتماع وہ قرہ کہلاتے تھے روانہ کی, اہل سیر کے بیان پر 40 صحابہ تھے, دونوں میں کوئی خاص تعارف نہیں دکھوا اللہ ان کی غیرت اور اگر تعارف بھی تسلیم کیا جائے گا تو صحیحین کی روایت کو ترجیح ہوگی. جب یہ لوگ بنو عامر کے پاس پہنچے تو عامر ابن طفیل نے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کی وہ چل کر ختم کر انہوں نے صاف کہہ دیا لانت پھر ان مت ابھی برائیں تو اس نے قبائل بن اسکول وسیعار وغیرہ کو اکسایا انہوں نے جا کر گھیر لیا قتل کر دیا. حضرت ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے گئے تھے, دروی عزیز تھا, عامر ابن طفیل نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی چوٹی کاٹی اور اپنی ماں کی طرف سے جس کے اوپر غلام کی آزادی تھی ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیا. یہ وہاں سے چلے, راستے میں دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا ابن عامر سے آپ کی غلط سو رہے میاں زمری نے ان دو کو قتل کر دیا اور یہ سوچا چلو دو کا لگ رہا تو پورا ہو گئے. جب مدینہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورت حال سنائے تو آپ نے فرمایا ارے ان سے تو میرا معاوضہ تھا تم نے ان کو قتل کر دیا اللہ ادے یا میں ان کی دے دوں گا. عرب کے دستور کے مطابق آپ بنو نذیر کے پاس گئے جو بنو عامر کے معاہدے کہ اس دیت میں تعاون کرو. سامنے سے انہوں نے حامی بھر لی اور درپردہ مشورے کیے کہ اس سے بہتر موقع ملے گا. اس شخص کا ہی خاتمہ کر دیا جائے. آپ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے عامر بن جحاش نے کہا کہ میں یہ ذمہ لیا تو وہ اوپر سے چڑھ کر ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا دے گا. وقت کے ذریعے آپ کو علم ہو گیا آپ ایک ضرورت کا اظہار کر کے وہاں سے واپس ہو گئے. صحابہ کو جب اندازہ ہو گیا کہ آپ کے مدینے چلے گئے تو وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد آپ لائے اور بنو نذیر کا محاصرہ کیا. پھر بنو قریظہ جا کر ان کا محاصرہ کیا. انہوں نے یہ کہہ دیا ہمارا کوئی ان کے ساتھ ربط نہیں ہے. بنو نذیر عاجز ہو کر اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے. آپ ان کی دلاوطنی کا فیصلہ کیا اور یہ کہہ دیا کہ جو سامان تم ان کو پرلاد کر لے جا سکتے لے جاؤ. اس تفصیل سے بات معلوم ہوئی کہ بنو نذیر کا واقعہ میر محونہ کے بعد پیش آیا اور سریے میر محونہ کا واقعہ سن 4 ہجری کا ہے جو احد کے بعد پیش آیا ہے کیونکہ احد کا قصہ شروعات سن 3 کا ہے. نمبر 2 عبد الرزاق اور ان کے طریق سے عبد بن حمیر نے متول اور ابو داؤد اور ابن مردویر مختصرا بطریق زہری عن عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک عن رجل من الانصار نقل کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو قریش نے کفار مدینہ کو خط لکھا کہ تم نے ان کو اپنے یہاں بنا دی ہے ہم یہ کریں گے کریں گے دھمکی دی. عبداللہ نے ابئی منافق اور اس کے رخا پاک کی نیت خراب ہوئی اور وہ آپ سے جن کے لیے تیار ہوئے آپ تشریف لے گئے. فرمایا غور تو کرو قریش کے چاہتے ہم آپس میں لڑ پڑے ان کی سمجھ میں آ گیا اور وہ جنگ کے بعد آ گئے. یہ قصہ تو ہوا جنگ بدر سے پہلے جب جنگ بدر واقع ہو گئی تو اس کے بعد قریش نے قبائل یزید کو خط لکھا اور ان کو بتایا کہ تم اہل الخلقۃ والخصوم ہو، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، پہلے بھی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ قبیلے بنو نذیر کے لوگوں نے بدعہدی کا ارادہ کیا اور آپ کو پیام بھیجا کہ آپ کے 30 آدمی آ جائیں اور ہمارے 30 آدمی آ جائیں، بیچوں بیچ میں بیٹھ کر جو فیصلہ ہو جائے ہم اس کو منظور کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو یہود کہنے لگے کہ بھلا 30 آدمی ادھر سے ہوں گے، ہم کیسے ان پر قابو پائیں گے اور ان کو قتل کریں گے؟ پھر دوبارہ پیام بھیجا کہ مجمع بہت ہو جائے گا، شور ہو جائے گا، 30 کے بجائے بس طرفین سے 3 آدمی. آپ نے اس کو بھی منظور فرما لیا. اسی بیچ میں انصاری عورت کو پتا چل گیا جو بنو نذیر کے ایک آدمی کے نکاح میں، انہوں نے اپنے بھائی کو بیان بھیجا کہ یہاں در پردہ یہ سازش ہے کہ یہ تینوں آدمی خنجر چھپا کے چلے اور حضور پر حملہ کر. انصاری نے بہت جلدی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ لوٹے اور لشکر کے ساتھ قبا بن نذیر پہ جا کر محاصرہ کر لیا. اگر یہ واقعہ ایسا کہ اس کو احمد بن مسعودی، ابو القاسم سہیلی وغیرہ نے راجل قرار، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو واقعے بن نذیر بدر کے بعد ہونا چاہیے. امام بخاری کے خط سے بھی معلوم ہوتا ہے بدر کے ختم پر حدیث بن نذیر کو ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس میں رجلین عاملین کی دیر کا تذکرہ کیا اور یہ قصہ میرے معنی کے بعد سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ وضاحت کی جا چکی. یہ قصہ میرے معنی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا تقاضا یہ واقعہ میرے معنی کے بعد پیش آیا. ظاہر یہ معلوم ہوتا کہ امام بخاری کے دوران قول ثانی کے قائل اور رجلین عامرین کا قصہ صرف افادہ کے لیے ذکر کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اور یہ اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں اسباب میں راجح کیا ہے. ابھی میں بتا چکا کہ احمد بن نصر داؤدی، ابو القاسم الزبیری وغیرہ کی رائے تو یہ ہے. یہ جو دوسرا سبب ذکر کیا گیا جس کو زہری نے نقل کیا، یہ حسن صحیح، لیکن عام اہل مغازی وہی ذکر کرتے ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اسحاق، واقعی، سعد، نہایت وغیرہ، سبھی کا اس پر اتفاق ہے اور رجلان عالمین کا دیر کا قصہ بھی کسی کو جانتا ہے. اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اشکال پیدا ہوگا کہ بخاری نے اس کو بدر کے بعد کیوں ذکر کیا, یہ معاملہ کے بعد ذکر چاہیے تھا. اس اشکال کا جواب یہ ہے, عامر بن مغازی کی ایک رائے میں سے لازم نہیں آتا کہ امام بخاری کیوں کے رائے سے موافقت کرتے ہیں اور رجل عامرین کی دیر کا قصہ قصے اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر فرمایا. واللہ تعالی عالم احکام چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ان الله لا اله الا هو الحي القيوم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حديث بني النبي. ارے پاگل دماغ یہ تو میں نے پڑھ دیا تھا پاگل بدبخت. جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جا کے عبارت کو روکا تھا. کچھ آتا ہی نہیں. ایک مدلل ہو گئی تیری حماقت بے عقلی بد ذہنی سر چل گئے. آپ بات ابھی نہ ہو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے پسند یہ واقعہ بڑے کے بعد ذکر کیا ہے. وہ دوہری کی رائے سے متفق ہیں یہ واقعہ بل امام بعد کی جایا ہے اس سے پہلے میں, لیکن اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رجل عامرین کا اس کا ذکر کیا اور ابن اسحاق کی رائے بیان کر دی. فرماتی ہیں ابن اسحاق نے بنو نذیر کے واقعے کو تیرے معاملہ اور اس کے بعد ذکر کیا ہے. ارے نابینا بدبخت کہیں کا تو جب مطالعہ کر رہا تھا کہاں بیٹھا ہوا. بدبخت اگر یہ منسوخ ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سر بس ایک ساتھ پیش آئے وقت میں اور بنو نذیر اس کے بعد بنو نذیر نے گڑبڑ کی تو ان کی گراوٹ نہیں ہوئی. ہوروا کے قول پر بدر کے سرمام کا قصہ پیش آیا اور انہیں صاف وغیرہ کے قول پر ربیع الاول سنچار کا قصہ ہوا. اس کے بعد قبیلہ بنو قریظہ نے جنگ احزاب کے موقع پر بدادی کی تو ان کا قصہ سنچار پیشایا ومنا علیہم حتی حاربت قریظہ. قریظہ نے شکنا کیا کہ واقع حضور پاک سنچار کیسے پڑھتے ہو ایک لفظ بھی یہ سب معلوم ہوتا کہ میں بغیر دیکھ کے بول دوں. بالکل یہ جو تم نے اپنا لہجہ بنا خود دنیا رقص یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ تیرے الفاظ واضح ہیں نہ تیری زبان صاف ہے. آواز تم گناتی ہے گونجتی ہے تیری آواز بھی نہیں تھی. نہ تو اچھا نہ تیرا پڑھنا اچھا نہ تیرا منہ اچھا نہ تیری آواز اچھی نہ تیرے فائدہ یاد ہے. بتا کس خود کی بنیاد پر تجھ سے عبارت پڑھ رہا ہوں؟ عباس سورت الحشر پارت السورت ابن عباس نے اس کی فرمایا تھا آدمی سورت الحشر اور سورت النذیر کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ معلوم ہو جائے اس سورت میں جس کے حشر کا ذکر ہے وہ قبائل نہیں حسین کی رواج خدا جیسے میں کہتا ہوں ہر ہر صاف پڑھیے زور سے پڑھیے. گجراتی لہجہ یہاں چلائیے یہاں جو ہے یہی کے لہجہ چلی گئی. جب آپ گجرات تشریف لے جائیں تو پڑھیے گا تو سارے لوگ اس کو سنیں گے اور سبق لیں گے کہ حضرت کیسے علوم لے کر آئے. چلیے قریب کر چل رہے عام اشجار اور عام خزوروں کو غذا میں استعمال نہیں کرتے برمی کو وہ استعمال کر دوسرے کو عبور نہیں عام خبروں کو کٹوایا تھا وہ ذاتی خبروں کو ان کو نہیں کٹوایا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ان پر غلبہ پانے کے لیے ان کے ہتھیار کو کاٹنا ان کو جلا نہ جائے یہی ان اقدام کا مطلب ہے. لیس ابو سور اور غاری کی روایت مسلمان کے قائل آج گئے مسئلے کو مزید بیان کریں گے. کے متعلق کہتی ہیں انسان کے لیے آتا ہے آتا تو بہت کچھ میں نے چھپا رکھا ہے اپنے علوم کو ظاہر کروں کہ لڑکے اس میں غرق ہو جائیں گے, پھر آپ ان کو بچاؤں گا کیسے؟ وہ علوم جہالت میں اسی میں سب ڈوب مریں گے, سر نہیں اٹھائے گئے. سر تو اگر اس کا بس چلے تو زمین میں گاڑ لے گا, بے وقوف ہے. سعیری اور عجوبہ ہے. تو نے یہ لفظ مسلم میں پڑھا, تو نے یہ لفظ بخاری شریف میں پڑھا پہلے, اور اب ہے وہ تیسری بار یہاں پڑھ رہا ہے. خبر نہیں جس طرح آواز کی کنگر ہو گیا, اگر استاد کے سامنے آپ سن کے تو آپ کو یاد کی ضرورت کیا لگتا. بتا میں کیا دوں, وہاں اعلیٰ سرا کے بنی ہوئی ہری تم بل ہوئے رستی ہوئی, آسان ہو گئی قبیلے بنی ہوئی کے سرداروں پر, وہ آپ جو کھڑک رہی تھی مقام ویرا میں. بنی ہوئی کے قبائل قریش مراد سردار قریش کو آر دلائی تو نیمت بندی دیر کو بھڑکایا تھا, اب دیکھو ان کے علاقے میں آگ چل رہی ہے, کیسا تمہارا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہوگا. جا بھگو ابو سفیان میری خارش ادام اللہ حضاد کم سلی و ہر رقی نواہی ہے سعید ستالم عینا منہا بن بھی ستالم عی اور بینا بزیر. اللہ اس عمل کو دائمًا جاری رکھے اور چلا دے اس کے اطراف میں بھڑکتی ہوئی آگ, تو جان دے گا ہم میں کون اس سے دور ہے, اور تو جان دے گا ہماری زمینوں میں سے جس کو وہ آگ گھر جاتی ہے. ابو سفیان بن حارث عبیدہ بن حارث کے بھائی, بچپن میں حضور کے دوست, نبوت ملنے کے بعد آپ کی عداوت کرنے لگے اور آخر میں جا کر فرد مکہ کے زمانے میں مسلمان حضور ناراض تھے, لیکن حضرت عباس وغیرہ سرداری کر رہے تھے. جب جنگ حنین میں آپ شریک ہوئے تو یہ حضور کے بغلہ کو پکڑے ہوئے باودان آنے ہوئے تھے. اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس کی سفارش کی کہ رسول اللہ نے معاف کر دیجیے, اور کچھ ایسے انداز میں سفارش کی کہ حضور راضی ہوئے. انہوں نے آپ کے پایا حدث کی بو سکتی ادام اللہ ذالکم انسی, اللہ سمیع کو دائمًا جاری رکھیں. وہاں آپ کرتی ہے تو حلق اپنی نواہ سعید اور جلا ڈالے اس کے اطراف کو آگ. ان کا قرض یہ اطراف سے مراد مدینہ, ادھر بنو نذیر ہے اس طرف مدینہ ہے. جب بنو نذیر کے اطراف سے آگ جلے گی تو گویا مدینہ میں جلے گی. دیکھو ان کا قرض کیسا ہے. اور پھر کسی پر کہتی ستالم ائی نام بن دن اے بغدی, ان میں سے کون دور ہے اور معلوم ہو جائے گا کس دن میں گویا کر جاتی. یہاں یہ بات قابل یادداشت ہے کہ ابن سید الناس نے ابو عامر شیبانی سے نقل کیا, انہوں نے ابھی آتے اولا کو ابو سفیان کی طرف اور جواب پاکستان کی طرف منسوخ کیا, اور ابن سید الناس کسی برا بھی قرار دیا. لیکن آپ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترتیب فرمائی ہے. ترتیب کی وجہ ظاہر صحیح ہے ان کے بیان کو بیان پر, ابو عامر شیبانی کے بیان کو کیا ترجیح نہیں ہو سکتی. چلیے یہ لوگ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں کہ اندر آ جائیں, آپ جاتے ہیں اور فرمائیں. ان کو لے آؤ مسلم شریف میں یہاں پر واقع ہوا اخذ بینی و بین ہاغ القاطب آسمی غادر القائم بعض رنا کہتے ہیں بہت سے طنز کے اور نقص کے اور صاف حضرت علی میں کل تو کیا ہوتے بات بھی نہیں تھے کوئی ایک وقت بھی نہیں تھا اس لیے بعض رنا تو کہتے ہیں یہ راوی تو ذہن ہے اور بعضوں نے کہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جاتے اس لیے حضرت عباس سے جاتے اس لیے ناز نہیں بات کی طرح کہہ گئے اور بعضوں نے کہا یہ کلام چلتی ہے اے حاضر کاذب الآثم الغادر القائم ان لم ينصف چلی بند ہوئی. یہاں ایک بات قابل توجہ ہے, امام بخاری جب بھی قرآن قائم کرتے ہیں تو صرف جنگ کی بات پر اقتصار نہیں کرتے بلکہ اس جنگ سے متعلق جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہوں سب کو ہی پیش کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ یہ حدیث مالک بن اوس بن انسان کی حدیث یہاں پر ذکر فرمائی ہے. یہ قاعدے کلیہ پوری طرح ذمہ میں رکھتے ہیں بخاری میں واقعات نگاری میں عنوان کو مختصر رکھا ہے لیکن اس عنوان سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کو جاگنا فرما دیتی ہیں. چلیے یہاں اس کے بعد سے مراد سخت کلام چلیے ضرورت مات رکھنا سبقا ہمارے مال میں میراث جاری نہیں ہوگی, ہم نے جو چھوڑا وہ سبقا ہے. یہی میرے سنت کا مطلب ہے. اہلِ بیت یہ سمجھتے تھے کہ لفظاً عام اور مراد مقاصد اور اس سے مراد منقولات اور وہ اشیاء جس سے تبرک حاصل کرتی اور جائیداد غیر منقولہ میں وراثت جاری ہوگی. لیکن شیخین اور جمہور صحابہ نے اہل بیت کے اس خیال کی موافقت لازمرس جمع کا سیوا ہے لیکن آپ نے مرادت کی جاد مبارک کو لیا. چلی نہیں جائے گی بلکہ وہ امام کے حوالے ہے, وہ وہ جہاں چاہے مسالے مسلمین صرف کر سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں جمع فرمایا اپنے لیے تم کو چھوڑ کر, ولستاثر بہا علیہ تم, اور نہ اس کو اپنے لیے ترجیح دی تمہارے علاوہ, یعنی ایسا نہیں کیا کہ خود استعمال کر لیتے اور تم کو مجھے دے چلے. مطالعہ کرتا تھا حاشیہ بھی دیکھ لیا جہاں اللہ کمال خرچ ہوتا ہے, یعنی صلاح و قرآ اور مصالح مسلمین. چلیے بکر کے بارے میں جو انہوں نے ہم تلفی کی. چلیے ابھی چوکا اور پھر تم وہی پڑھ دی وہ کبھی اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف کے موقع پر اس طرح سے اپنے اوصاف کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں, تاکہ دوسروں کے اطمینان کو چلیے یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت علی اور باپ کے حضور کی ارشاد گرام یعنی رسما تلکنا صدقہ اگر حضور سے سن کر معلوم تھا تو ابو بکر کے پاس مسئلہ کیوں گیا, اور ابو بکر سے سن کر معلوم ہوا تھا تو حضرت عمر کے پاس کیوں گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس حدیث کے مطلب میں شیخین عام صحابہ ایک طرف کے رنگ گئے اور اس کی وضاحت وہی جو بیان کی گئی, عام صحابہ کے اس حدیث کے لفظ کو اس کے عموم پر رکھتے تھے اور رنگ گئے کس سے جائزادی چولا وغیرہ وہ اشیاء سمجھتے تھے جس کو تبر کے طور پر استعمال کیا جاتا. اس کے بعد یہ حضرات حضرت عمر کے یہاں حاضر ہوئے کہ علاوالدین میراث سے علاوالدین تولیہ دے دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں غور و فکر کیا اور پھر اس کے بعد دے دیا. اسی کے مطلب کہتے ہیں فلما بدالی مقام علیہما خون کو ان کی جمع بتا سکوں علیہما علا نہ علیہما اللہ قبول تعالیٰ جمع رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وما عملت فيه منذ الدين والا فلا تتجمعن فقول كما الفاق ويلنا بذلك صدقاته اليهما افضلت لسان من القران غير ذلك فوالله الذي به من تقيم السماء والارض افضلتم للقران غير ذلك حتى تكون الساعه من اجل السماء عنه فلقاها اليه فنحكيكما. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كيف يلوذ سعودی عرب نے حوالے کر دیا, لیکن دونوں میں مزاجی تخالف تھا اس لیے اتفاق سے کام نہ کر پائے. تو یہ حضرت عمر کی خدمت میں آئے کہ ہماری سعودی تقسیم کر دی جائے. حضرت عمر نے اس کو منظور نہیں کیا اس خطرے کی وجہ سے کہ اگر آج وہ تقسیم کر دو تم نے تو ہو سکتا ہے کل کسی کو مال کا کہ عمر کی رائے تقسیم ہو گئی ہوگی بعد میں میراث تقسیم کر دی ہوگی اور اس کو قوت اس طرح ملتی کہ تولیت نسوانی سے تقسیم ہوتی اور میراث کا مسئلہ بھی تقسیم نسوانی سے چلتا اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کی طرف سے نہیں ملتا اور ماں باپ حضرت عباس کو اسباب ہونے کی وجہ سے مل جاتا. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير قال في انزول بن قال فقال صدق مالك بن وسن عن ابن ابي عاشق عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ارسل ازواجي النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وسلم وسلم ما قال الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقلت انا ردهن فقلت لهن على تقيم الله الم تعلمن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما ياكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال فانتهى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى ما اخبرتهن قال كانت هذه الصدقه بيدي علي منام علي بن عباس فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسين كليهما قال